राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 2 जुलाई 2002 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्मते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात ब्रह्मा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतम् एवम् पंचचाणूरमर्दनम् एव की परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बभराधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्तु महान् जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमः श्री गुरु सर्वेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ब्रह्म राक्षस कौन होता है? ये पूज्य ब्रह्म राक्षस कौन होता है? ब्रह्म राक्षस क्या चीज है? ब्रह्म राक्षस हाँ, जो भगवान का भजन करे, भजन प्रमुख है भगवान से कोई विमान, भगवान से प्रमुख है विमान राक्षस। आजकल आदमी फिर भगवान निकाले हुए सुरों खा रहे मनुष्य मनुष्य क्या है वो भगवान जाना वे सब ब्रह्म राक्षस और बोलो मेरे मन में एक बात आई बहुत बढ़िया बताओ। दो भाग का है दो भाग एक जड़ एक चेतन जड़ से संसार है चेतन परमात्मा है परमात्मा साथ अपने अपने परमात्मा के साथ एक भाग है जड़ से तो एक भाग संसार मात्र है वो जड़ भाग और परमात्मा हम चेतन भाग तो हमें परमात्मा के साथ रहना है संसार नहीं। दो भाग करके परमात्मा के साथ हमें रहना है बहुत बढ़िया उस बात में एक विलक्षण बात है। जैसे कुत्ते के मन में खराबी आवे तो हमें कोई फर्क पड़ता है ऐसे ही और शरीर कुत्ता ही है इसके मन में और जड़ भी भागेगा हमारा नहीं है जड़ भी भागा बहुत बढ़िया चीज है जड़ भी भागा ये जड़ भी भागा अपना भगवान है हम भगवान के विभाग में है भगवान के वहां दो भाग के है ना सतो विद्य भाव ना भाव विद्य सत दो भाव असत भाव विद्य असत की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता ये नियम है सत सत ही रहेगा तो सत विभाग में हम है शरीर में मन वस्त ध्यान दे सो बढ़िया बात बताता हूँ मन चिंता है मन में हजूर है विभाग मत करो ये अपना विभाग नहीं है ये विभाग दुनिया अपना विभाग नहीं मन में चल रहे कुछ भी है बीमारी में दुख में वो अपना दे, ये सब संसार का अपने विकार में भगवान है, भगवान नाम है एक भाग में चित्त लो एक भाग है अपरा एम इत परमा परंपरा जीव भूत महाभाव ये लाइन जगत जिसने जगत को धारण किया है वो जीव अब जगत को धारण नहीं करेंगे हमारे भगवान भगवान के दो भाग हम भगवान के भगवान हमारे क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी जीव ईश्वर अंश तो ईश्वर शब्द रहेगा ये ईश्वर सबके हृदय में सर्व व्यापक है तो अपने हृदय में है व्यापक है तो अपने हृदय में है नहीं ये तो व्यापक कैसे हमारे हृदय में ईश्वर के साथ हमें हमारे साथ ही ईश्वर है ईश्वर हमारे छोड़ते ही नहीं हम भगवान को याद करें ना करें भगवान हमारे को छोड़ते ही नहीं सबके हृदय में सबके हृदय में ईश्वर सर्वभूताना करते ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठते ईश्वर सबके हृदय में सबसे सच्चा हो मेरे सबने निष्ठा सबके हृदय में हो सबके हृदय में अच्छा हो बंदा हो किसी जाति का हो स्त्री हो पुरुष हो बूढ़ा हो बालक हो जवान हो अनुज हो उद्विज हो सब प्राणियों के भगवान सबके सबके देव है ये सुनी मान मेरे दिन भगवान है मेरे दिन भगवान है मेरे दिन भगवान है सुनो सुनो सुनो सबके हृदय में सबके हृदय में भगवान है सर्वशिष्टाम हृदय सन्निविष्ट गीता का गीता का सर्वशिष्टाम हृदय सन्निविष्ट मैं दस नगर ज्ञान पर सबके हृदय सबके हृदय में आज ये स्वीकार कर एक बात स्वीकार कर लो कि आपके हृदय भगवान है ये तो कहती है सर्वशिष्टा हम हृदय ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से स्थिति सब हृदय भगवान है आज मान लो मन उठी है तो भाई पहले से माननी है ठीक है नहीं माने तो मान लो आज से सब हृदय भगवान है सबके हृदय हमारे सबके हृदय भगवान है आप साहेब कश्यप दूसरे दूसरे पापी से पापी के हृदय में भगवान है अच्छे से अच्छे महात्मा के हृदय में भगवान है महात्मा के हृदय भगवान दूसरे हृदय में भगवान पापी के हृदय भगवान पुण्यात्म के हृदय भगवान सब हृदय भगवान स्त्रियों के हृदय भगवान पुरुषों के हृदय भगवान सब हृदय भगवान याद रखो याद भगवान हमारे हृदय भगवान हमारे हृदय भगवान सबके हृदय भगवान सब हृदय भगवान हमारे प्रभु सब कहते हैं पैदा सब कहते पैदा सर्वस्व साहम हृदय सन्निविष्ट सर्वस्व साहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्व होता था हृदय से निर्दिष्ट सब कहे थे भगवान सब सब कहे थे भगवान कौ है भोले सुता ये सब है तो से प्यार कभी किसी का अनिष्ट मत जाओ अनिष्ट मत करो अनिष्ट मानो मत अनिष्ट करो मत बुराई रे सर्व था बुराई रे तो जाएगा परमात्मा प्राप्त हो जाता परमात्मा प्राप्त है सब परमात्मा प्राप्त है बुराई रहती हो जाए बुराई रे बुराई का एक पर्दा है पूरा पर्दा उसको दिखते रही बुराई रहे तो हो गया सब कहते मैं भगवान में हम भगवान के विभाग में हम हैं संसार विभाग में भगवान भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं सब कहते हैं भगवान है कभी भूल सकता ये सब घटों से प्राण सब सब भगवान प्यार हरदम रहते भगवान हरदम छोड़ते नहीं कभी भगवान प्यार हरदम रहते भगवान हरदम छोड़ते नहीं कभी छोड़ते नहीं छोड़ सकते नहीं छोड़ने की ताकत नहीं छोड़ने का उद्देश्य नहीं है छोड़ने का विचार नहीं है छोड़ने की मंशा है सबके हृदय में भगवान रहते हैं दूर जाते ही नहीं सर्वश्रेष्ठ सब कहते हैं भगवान है सब भगवान इस बात को मान लो स्वीकार कर दो स्वीकार करो स्वीकार क्यों स्वीकार नहीं स्वीकार कर लो सब कहते हैं हमारे हृदय में भी है सब कहते हैं वो हमारे हृदय में भी है हमारे दिन भगवान है नजीक से नजीक भगवान है दूर से दूर सही है सही रूप है सब नजीक नहीं है और भगवान है में सबसे नजीक सबसे नजीक भगवान हमारे दिन में भगवान हमारे दिन में बस हमारे भगवान हृदय में है सच्ची बात एकदम सर्वश्रेष्ठ हम हृदय संदेश ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति हृदय से अर्जुन सब हृदय भगवान तिष्ठति भगवान है सब हृदय सब हृदय सब हृदय सब गए थे सब गए थे भगवान कैसा ही दुष्ट हो कैसा ही पापी हो कितना ही अन्यायी हो उस हृदय में भी भगवान है अंतर्गत सब होता शेर सब गए थे भगवान है याद रखो ये याद स्वीकार कर लो स्वीकार स्वीकार करना हमसे बढ़िया चीज है बिना याद के याद रहेगी हमने साधु मान लिया आपने विधवा मान लिया वो विधवा स्वीकार कर लिया तो निरंतर रहेगी याद करनी पड़ेगा विवाहित मान लिया भगवान, मैं कुमारी कुमारी मान लिया, आप गए स्वीकृत भगवान, आप गए स्वीकृत सबर साहब हूँ। ये बात आज स्वीकार कर लो, आज आज आज स्वीकार। केवल मान लो भगवान तो है ही, मानो तो है, नहीं मानो तो भी रहे, मैं तो भी रहेंगे, आप नहीं मानते रहेंगे, पक्ष पक्ष मानते नहीं, पता नहीं भगवान सर्वश्रेष्ठ सब हृदय में है, हमारे हृदय हमारे भले भगवान है, हमारे भगवान व्यवहार विराजमान है, जो प्राणी है स्थावर बहुत जंगल हो जाए कैसे हो, अरे विश्व में भी भगवान है, मोटर चलती है उसमें आदमी दिखता नहीं, मोटर चलती है आदमी दिखता नहीं, दूर नदी दिखता भी बगल है, हवा जहाज चलता है मंदिर मंदिर दिखते नहीं, दूर से गाड़ी चलती है रेल चलती है रेल मंदिर दिखते नहीं, पदोचित मंदिर है कि नहीं मंदिर दिखते नहीं, दूर से गाड़ी चलती है मोटर चलती है हवाई जहाज चलता है मंदिर दिखते नहीं, पर नदी समय है कि नहीं ठंडे होता है दिखने कारण नहीं, ऐसे सब कहते भगवान दूसरे गाड़ी लाते मनुष्य दिखते ही नहीं, अरे मनुष्य मनुष्य भरे हुए पितर मनुष्य मनुष्य भरे हुए दिखी थी गाड़ी है मनुष्य दिखते नहीं है तो है नहीं, मैंने दिखते नहीं न दिखने पर भी है, ऐसे भगवान न दिखने पर भी है, जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है ऐसे शरीर का भी ड्राइवर है भगवान, एक बात स्वीकार कर ये मान लो, मेरे हृदय भगवान है साक्षात परमात्मा, केवल स्वीकार कर दो भगवान तो है ही, आप स्वीकार नहीं करोगे तो भी भगवान तो रहे, स्वीकार नहीं करो तो रहे, मोटर में भगवान है मैं देखो मत, गाड़ी में भगवान है, हवाई जहाज में भगवान है, दूसरे देश मोटर में देखता नहीं, न देखने पर भगवान है, मनुष्य है ऐसे भगवान है, सब देश भगवान है, सर्व चाहो भरी सन्निवेश ये पक्के मान लगे मान लो स्वीकार करो।